og til Rom. Sydens flotte palmer og Saras hvide sand lignede ikke vores drømmeland. Jeg vil finde et sted, hvor der hersker ro og fred, og hvor lykke og glæde hører med. Han vil finde et sted, hvor der hersker ro og fred, og hvor lykke og glæde hører med. Og han fløj rundt på kloden og så naturligvis også Eiffeltårnet i Paris.